فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. بہم کس قدر ریلیٹڈ ہیں یہ چیزیں, قرآن کریم کے بعد موت کا ذکر اور پھر قرآن کریم کے ساتھ بے اعتنائی برتنے کا ذکر. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو دنیا میں جو بھی نعمتیں ہمارے پاس, چاہے اولاد ہو, مال ہو, گھر ہو, دوست ہو, سب پیچھے رہنے والے ہیں, کوئی بھی ساتھ نہیں جائے گا. ایک چیز جو انسان کا عمل یا پھر قرآن کے ساتھ تعلق, تو قرآن ایک خوبصورت دوست کی شکل میں ساتھ جائے گا. لیکن ہم بعض اوقات اتنے بدنصیب ہو جاتے ہیں کہ دوستوں کی خاطر قرآن سے بھی بے پرواہی برتتے ہیں, دوستوں کی دوستی کے تقاضے پورے کرتے کرتے قرآن سے بھی غافل ہو جاتے ہیں, اس کا حق بھی نہیں دیتے. جو سچا دوست ہے, جس نے ساتھ جانا ہے, جس نے ساتھ رہنا ہے, اس سے بے پرواہی. کس کی طرف جا رہی ہے ضمیر اشارہ حاضر کا, کس چیز کی طرف جا رہا ہے؟ کہ یہ جو تین انجام ہیں یہ بالکل یقینی بات ہے, ایسا نہیں کہ صرف بہلاوا ہے یا ڈراوا ہے, یہ بالکل اسی طرح ہونا ہے. بالکل سچی بات ہے, یقینی بات ہے, یقینی حق ہے, یقینی سچائی ہے. اور جس کو واقعی یقین آ جائے اور جس کے لیے یہ بات بالکل سچی بات ہو کہ موت آنی ہے اور ان تین انجاموں میں سے ایک کے ساتھ واسطہ پڑنا ہے, پھر وہ ضرور سوچے گا کہ اس کے اپنے عمل کس لائق ہیں, وہ کس کے لیے کوشش کر رہا ہے, وہ کس کو سامنے رکھ کے بھاگ دوڑ کر رہا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی کام نہ کریں اور مقربین میں شامل ہو جائیں محض خوش آمدوں کے ذریعے یا کوئی رشوت دے کر. اللہ کے ہاں تو ایسا کوئی طریقہ نہیں, وہ تو سب سے پہلے دل اور نیت دیکھتا ہے کہ کوئی کس کے لیے کیا کام کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے, پھر عمل کی کوالٹی دیکھتا ہے, پھر انسان کی بھاگ دوڑ دیکھتا ہے. اب ذرا امیجن کریں کہ اصحاب الیمین کے پاس جب فرشتے آئیں گے تو آ کے سلام کریں گے. دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہوتے جن کو سلام کیا جائے وہ جواب دینے کی زحمت نہیں کرتے, تو فرشتوں کے سلام کا جواب کیا دیں گے؟ بالکل ہی انجان مہمان ہوں گے یہ, جن کو کبھی پہلے دیکھا نہ ہوگا. قدم قدم اٹھاتے پاس آ کے بیٹھ جائیں گے, لمحہ لمحہ گنیں گے, جب اللہ کا اذن ہوگا تو ہاتھ ڈالیں گے اور اپنا سارا کام کر جائیں گے کہ آس پاس بیٹھے لوگوں کو دکھے گا بھی نہیں. ولیکن لا تبصرون, اور مرتے ہی انجام سامنے آ جائے گا, یا تو خوشخبری اور یا پھر اس طرح کی مہمان نوازی. کیونکہ حدیث کے مطابق قبر انسان کے لیے یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک ٹکڑا ہے یا جہنم کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. ہمارے یقین کی کمی ہی تو ساری خرابیوں کی جڑ ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم ہمیشہ اسی طرح رہیں گے, ہمیشہ یہی بہاریں ہمارے آس پاس ہوں گی, ہمارے عزیز اور پیارے ہمیں ساتھ اسی طرح سہارا دیے رکھیں گے. عزیز تو پاس بیٹھے ہوں گے, ان کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ پہ کیا گزر گئی, وہ تو دیکھتے ہی رہ جائیں گے. پھر تو محض باتیں ہی ہوں گی, کوئی کچھ بھی نہ کر سکے گا. मैंने हॉस्पिटल में कुछ ऐसा जॉब किया है, तो उसमें कुछ अमवात को करीब से देखने का मौका मिला, तो इतना श्योर तो नहीं था कि मौत को इस तरह से आप तो महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी जो अब याद करती हूँ तो उसमें पूरी आपकी टीम, जैसे कोई शख्स फौत होने वाला होता है तो बहुत ही अलर्ट हो जाते हैं डॉक्टर्स की टीम और सारी लाइफ सेविंग ड्रग्स और सब, एक इमरजेंसी की कैफियत हो जाती है, उसको बताने की पूरी कोशिश करते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन आपकी सारी की सारी कोशिशें दरी की दरी रह जाती हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि वो पेशेंट, वो शख्स जो मरने वाला है, वो आपके हाथ से निकल जाता है। इसी तरह जो हार्ट पेशेंट होते हैं वो तो बातें करते करते उनकी डेथ हो जाती है, और सारे रिश्तेदार और सब, किसी को कुछ समझ नहीं आती कि उनको किस तरह से बचाएं, पूरी अपनी कोशिश करने के बावजूद। और एक खातून मुझे याद है कि उनकी जब डेथ हो रही थी, डेथ बेड पे थी, तो उनकी ऐसी कोमा की हालत में चली गई, और बहुत कोशिश की डॉक्टर्स ने भी सब ने, और उनके जो हस्बैंड थे उनकी इतनी कोशिश थी, ऐसे लगता था कि जैसे वो चाहते थे कि अपनी जान डाल दें उसके अंदर, बचा लें उसको किसी तरह से, कोई चीज उनको कहते तो हवा की तेजी के साथ लेकर आते थे, लेकिन सारी कोशिशों के बावजूद वो जब उनकी डेथ हो गई तो सब खाली हाथ खड़े थे और कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। इसी तरह अभी पिछले दिनों मेरी अपनी नानी फौत हुई है, तो मेरी वालदा को बहुत उनका ख्याल था और वो बिल्कुल उनसे एक लम्हा के लिए भी अलग नहीं होती थी, और जब वो बिल्कुल इस हालत में थी तो उनके साथ बेड पे वो बैठी रहती थी, बेड पे बैठे बैठे उनको ऊंघ आ गई और नानी की सांस चल रही थी तो उनको आवाज आ रही, थोड़ी देर के बाद देखती हैं कि वो सांस की आवाज नहीं आ रही है, फौरन उठ के देखा तो वो थोड़ी देर हो चुकी थी कि उनकी डेथ हो गई, और वो कह रही थी कि मुझे, मैं इस मौके को, यानी उनकी इसको नहीं चाहती थी कि उनकी इस तरह से डेथ हो जाए, कोई उनको देख ना रहा हो, लेकिन उनके करीब बैठने के बावजूद जो है वो उनको एहसास ही नहीं हुआ कि वो कब फौत हो गई। और एक और मुझे याद है केस के, एक बुजुर्ग थे, उनके उनकी शक्ल से लगता था कि जब जब डेथ की उनकी कैफियत हो रही है, उनको महसूस हो रहा है, तो बहुत ज्यादा वो परेशान थे, यानी आम लोगों को महसूस हो रहा था कि अब ये मौत का खौफ है, और उस हालत में उनके बेटे उनके पास, वो बहुत ख्याल कर रहे थे, लेकिन जाहिर है वो कोई डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवाने थे, और आखिरी लम्हात में वो अपने वकील को लेकर आए, वो डेथ बेड पे थे, वो वकील के साइन करने थे, और वो एक ऐसी सिचुएशन थी कि अब सबको पता है कि मरने जा रहे हैं और उनको भी पता है कि मैं मरने जा रहा हूँ, इस वजह से मुझे हाजी से साइन करवाए जा रहे हैं। तो अब इस वक्त मुझे याद आता है कि उस वक्त फरिश्ते ये कहते हैं कि मरने वाला क्या लेके आया, और दुनिया वाले ये कहते हैं कि इसने क्या छोड़ा पीछे। तो हम सबको ये सोचने की जरूरत है कि हम अपने लिए क्या लेकर जा रहे हैं। हाँ वाकई, दूसरों के लिए तो बहुत कुछ छोड़ के जाने की फिक्र है, कि औलाद के लिए कोई परेशानी ना हो, पीछे वालों को कोई मुश्किल ना हो, सब उनकी संभाल करते रहते हैं, लेकिन अपने बारे में तो सोचने का वक्त ही नहीं होता कि आइंदा हमारे लिए भी कोई परेशानी की बात हो सकती है। जिनकी खातिर गलत काम करते रहते हैं, हराम काम करते रहते हैं, जिनकी दुनिया बनाते रहते हैं, उनको कम ही हमारी आखिरत की फिक्र होती है, और उनको क्यों हो, हमें खुद अपनी आखिरत की फिक्र नहीं, उन्हें हमारी आखिरत की फिक्र क्यों हो। मैडम ये आयत 45 जो है, इसमें इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुत्रफीन जो है, यही ख्याल आ रहा है कि ये जिन चीजों के लिए हम जिंदा रहते हैं, नेमतें जमा करने के लिए, और खुशकिस्मत भी उसी को समझते हैं जो पाले, पर यही एक बात बताई गई है दोजख में जाने वालों की जो सबब इसी को वजह हुई। जब इसमें इतना उस नेमत को छोड़ने से डर लगता है, दुनिया को छोड़ने से डर लगता है, तो हम कुरान से फिर बेपरवाह हो जाते हैं, उसको जमा करते करते उसकी हिफाजत और उसकी सारी जो है कोशिश जब गलत तरफ लग रही है, और बस इसी से यानी अपनी दुनिया बनाने की इतनी फिक्र होती है कि उसमें किसी किस्म की कोई कमी ना हो, और बाज़ुकात उसकी खातिर इस किताब से बेपरवाह हो जाते हैं, और वही दुनिया हमारे गले की जंजीर बन जाती है। ये कह रही है कि हम में से बहुत से लोग इस खुशफहमी में रहते हैं कि कोई बात नहीं, अभी तो जो जी में आए कर लो, मरते वक्त कलमा पढ़ लेंगे तो हमारी जान बख्शी हो जाएगी, लेकिन ये किसके पास गारंटी है कि मरते वक्त उसको कलमा नसीब भी होगा। ये भी तो इंतहाई खुशकिस्मती की बात है कि किसी को नसीब हो जाए, और ये जिनका जिक्र कर रही है, उन्होंने 500 लोगों को मरते हुए देखा जिनमें से सिर्फ 3 लोगों ने कलमा पढ़ा उनके सामने। वो मौत की बेहोशी ऐसी बेहोशी होती है कि कलमा पढ़ना की तौफीक भी तो अल्लाह की रहमत से ही हो तो हो, थोड़ा सा बुखार हो, थोड़ा सा सर दर्द हो तो कैसे गुनूदगी छा जाती है, होश ही नहीं रहता बंदे को। मैंने खुद बारहा इस बात का तजुर्बा किया था जब कभी बीमार हुई हूँ कि मैं जिक्र की कसरत कर लूँ, होता यह है इधर 2-3 दफा तस्बीह पढ़ते हैं उधर फिर गुनूदगी हो जाती है, 2-3 दफा तस्बीह पढ़ते हैं उधर फिर बेहोशी हो जाती है। उस वक्त मुझे सबसे ज्यादा इसी बात से डर लग रहा होता है, अल्लाह खैर करे, पता नहीं मौत के वक्त क्या आलम होगा, ہوش ہوگی یا نہیں ہوگی، کیا گارنٹی ہے ہمارے پاس کہ ہم صرف اس امید پہ غلط کام کریں کہ مرتے وقت کلمہ پڑھ لیں گے؟ یہ آیت 86 اور 87 کے تحت میں دیکھ رہی تھی، جسے کہا کہ اگر اختیار ہے تو لوٹا لو. تو ہاسپٹل میں عموماً کیونکہ میں کام کر چکی ہوں تو ایسا ہے کہ جب فائنل سٹیج پہ انسان آ جاتا ہے تو سی پی آر کے لیے، ریسسٹیشن کے لیے بہت بڑی ٹیمز ہوتی ہیں، یعنی کوئی انجیکشن دے رہا ہے، کوئی جورس دے رہا ہے، کوئی بیگنگ کر رہا ہے، پر جس نے نہیں آنا ہے اس نے نہیں آنا ہے. یعنی جتنے بھی جورس دے رہے ہیں، کبھی کبھی تو ان لوگوں کو اڑتے ہوئے دیکھتے پلنگ سے نا اتنے زور کے جورس دیتے تھے کہ میرا دل دیکھنے کو جی نہیں چاہتا تھا کہ جب اسے آنا ہی نہیں تو کیوں اس کو تنگ کر رہے ہیں، جس لیے مطلب ہوں. اور اتنی ٹیم ہوتی تھی کہ پورا پورا کمرہ بھرا ہوا ہوتا تھا، کبھی ایک انجیکشن لگ رہا، کبھی دوسرا لگ رہا، پر اس نے نہیں آنا تو نہیں آیا اس شخص میں. تو یہ دیکھ کے انسان کی کہ اگر اللہ نے کہا کہ کر لو جو کرنا ہے مگر تمہارے اختیار میں نہیں ہے نا. کارڈیک مسائل دیتے ہوئے جب انسان کی ڈیتھ ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت اتنی زور سے کارڈیک مسائل دیتے ہیں، ریسسیٹیٹ کرتے ہیں کہ اس میں اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ اگر پیشنٹ کی یا مرنے والے کی رب بھی ٹوٹ جائے تو کوئی بات نہیں، رب بعد میں جڑ جائے گی، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا ہارٹ واپس آ جائے. لیکن ان ساری کوششوں کے باوجود کبھی اس اسٹیج سے کوئی واپس آیا نہیں. اور سب سے بڑی حقیقت تو یہ کہ یہ وقت ہم سب پہ آنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. ایک جنہ کی ایمرجنسی میں میں نے دیکھا تھا، ایک عورت 5 منتھ پریگنینٹ تھی اور ان کو اسی طرح وہ جوش دے رہے تھے کہ کسی طرح ہارٹ بیٹ واپس آ جائے. اس کے دینے سے پہلے میں نے دیکھا کہ وہ عورت تھوڑی دیر تو وہ ٹھیک سے لیٹی ہوئی تھی، اس کے بعد ان کو جیسے درد دل میں اٹھا تو ان کو ڈرپس وغیرہ لگی ہوئی تھی اور وہ پریگنینٹ تھی، کافی ہیوی تھی باڈی میں. لیکن وہ جس طرح ڈسٹریس میں ہاتھ مار رہی تھی اور جس طرح وہ اپنا سر مار رہی تھی اور جس طرح وہ چیخیں مار رہی تھی درد سے، ہم جن کو لے کر آئے تھے وہ مجھے بھول گئے اور میں ان کی طرف متوجہ ہو گئی کہ ان کو کیا ہو رہا ہے. خیر وہ ڈاکٹر ان کے پاس جب آیا تو اس نے ان کو کافی دینے لگا جوش کہ کسی طرح سانس واپس آئے، لیکن وہ اپنی ڈسٹریس سے نہیں ہٹی. اور تھوڑی دیر کے بعد بس یہ ہوا کہ ان کا ہاتھ گرا اور سر ان کا ہلنا بند ہوا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ ختم ہو گئے. جب وہ نرس آئی تو اب میں نرس کو دیکھ رہی تھی کہ اب ان کے ساتھ کیا کرے گی. ڈاکٹر ان کے جانے کے بعد بھی کافی دیر کرتے رہے لیکن جب کچھ نہیں ہوا تو وہ نرس آئی اور انہوں نے ایک روٹین میں جیسے کوئی نئی بات نہیں ہے یہ بندہ چلا گیا، اور انہوں نے فٹافٹ ان کی چادریں بدلی تو ان کا کافی بلڈ بھی ڈسچارج ہو چکا ہوا تھا. اور جو حال تھا اس کے بعد، جب وہ جو اٹینڈنٹ تھا وہاں کا ایمرجنسی کا، انہوں نے ان کے ہسبینڈ کو بلایا اور ہسبینڈ واز ویری کام، بس ایک الحمدللہ انہوں نے پڑھی اس وقت. تو ڈاکٹر نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو ڈاکٹرز نے منع کیا تھا کہ ان کی فیفتھ کنسیپشن نہ ہو؟ تو انہوں نے کہا جی مجھے منع کیا تھا. اس وقت مجھے ہو رہا تھا کہ منع کیا تھا یا نہیں کیا تھا، وہ تو بندہ تو عورت تو چلی گئی اور 5 منتھ وہ پریگننٹ تھی. اور اس وقت مجھے باقاعدہ یہ فیلنگ آ رہی تھی کس طرح ان کے پاس اب فرشتے آئے ہوں گے، کس طرح ان کو لے جا رہے ہوں گے اور یہاں وہ چادریں بدل رہے ہیں اور کس طرح ان کو ٹریٹ کر رہے ہیں. لیکن جو ان کے ساتھ ہونا ہے وہ ان کا پروسیس تو شروع ہو گیا ہوگا، اور وہ کیفیت جو تھی وہ ابھی تک میرے ذہن میں بالکل فریش ہے کہ کس طرح وہ عورت اپنا سر اور چیخیں اور آوازیں وہ مار رہی تھیں. بس دکھا نہیں جا رہا. میرے سامنے دو ڈیتھ ہوئی، ایک میرے سسر کی ڈیتھ ہوئی، پھر وہ ڈیتھ میں بھول نہیں سکتی کیونکہ میں ان سے باتیں کر رہی تھی اور وہ بالکل ٹھیک سے اپنا جوتا اتار رہے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے میں نے یہ کھایا وہ کھایا، کہیں سے آئے تھے. اب یقین کریں میں 5 منٹ کے لیے مڑی ہوں کچھ اخبار لینے کے لیے، جب میں واپس پلٹی ہوں تو وہ آدھے بیڈ پہ لیٹے ہوئے تھے اور پاؤں ان کے بیڈ کے نیچے تھے. اس وقت مجھے سمجھ بھی نہیں آیا کہ یہ ایسے کیوں لیٹے ہوئے، لیکن پھر ایک دم سے مجھے لگا کہ کچھ بہت ہی بری چیز ہو گئی ان کے ساتھ. تو ان کو میں نے ہلایا جلایا لیکن ان کی آنکھیں بالکل کھلی ہوئی تھیں، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ایسی کوئی چیز ان کو نظر آئی ہے کہ وہ بہت ڈر گئے. تو میں نے جلدی سے آنکھیں بند کر دی کیونکہ مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اچھا مجھے معلوم نہیں ہوا، اور یہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے آیت نمبر 84 میں کہ اس میں آرام سے کوئی چیز آئے گی کہ جو بیٹھا ہوا ہوگا پاس اسے بھی پتا چلے گا کہ کون لے گیا اس کو. تو یہ کیفیت اب مجھے سمجھ میں آئی کیونکہ میں حیران تھی کہ یہاں تو میرے سوا کوئی تھا ہی نہیں، ان کو کس نے دھکا دیا یا کیا ہوا یا کون تھا؟ تو وہ فرشتے تھے اور وہ دیکھ کے ان کو شاید ڈر گئے یا کس طرح لے گئے. جب میں نے ان کی آنکھیں بند کی اور ان کے پاؤں میں نے اوپر کیے تو اس وقت مجھے سمجھ میں آیا کہ موت اس طرح سے آئی ہے، چپکے سے انسان کو لے جائے گی. تو تو اس کے پاس بیٹھنے والے کو بھی نہیں پتا چلے. آج اتفاق کی بات ہے کہ موت کا ذکر ہو رہا ہے. ہمارے اسلام آباد میں جو تعلیم القرآن کورس ہے اس میں ایک بچی 10 دن پہلے بیمار ہوئی. اس نے پل آن تھوڑا سا کیا, 1-2 دن کے میں کلاس میں جاتی ہوں, لیکن جانڈس ہو گیا اس کو اور کل اس کی ڈیتھ ہو گئی. بالکل ینگ گرل, اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا اس کو. جیسے موسمی بیماری ہوتی ہے, دھوپ لگ گئی, گرمی لگ گئی, جانڈس ہو گیا, سوچتی تھی سب کتابیں رہ گئی ہوں گی کھلی, بستہ وہیں ہوگا, یونیفارم لٹکا ہوا ہوگا, کلاس ساری آ رہی ہے, ایک وہ شخص نہیں ہے, کوئی چیز نہیں رکے گی, وہ اپنے مقام پہ نہیں ہے. ہم میں سے کس کو پتا موت انتظار کرے گی کہ ہمارا کورس ختم ہو جائے, کیونکہ ہم بہت دور سمجھتے ہیں نا ان سب چیزوں کو کہ ابھی تو ہمیں یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, پھر ہم فارغ ہوں گے, بوڑھے ہوں گے تو پھر کہیں جائیں گے, کچھ پتا نہیں. میم ابھی پچھلے 3 دن میں میرے ان لاز میں فیملی میں ایسا کرائسس آیا کہ میں نے یہ آیتیں پڑھی تو مجھے ہو رہا ہے کہ میرے بردر ان لا جو لائک 60 کے ابھی ہوئے ہیں, ان کو کینیڈا میں اپنے بیٹے کے پاس ایڈمٹ تھے جس کی ہپ بون فریکچر ہو گئی. روٹین چیک اپ میں وہ ایڈمٹ ہوئے ہیں انجیوگرافی میں, اور ایک قیامت ٹوٹ پڑی. ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی آرٹریز بلاک ہیں, اگر آپ نہیں بائی پاس کراتے تو میکسیمم 1 سال آپ کی زندگی ہے, اور اگر آپ کراتے ہیں تو 60-70% چانس ہے کہ آپ نہیں بچیں گے, 30% چانس ہے کہ آپ بچیں گے. اور ان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی, اور وہ 3 دن جو ٹارچر میں ان کی فیملی کے, میرے پورے ان لاز میں گزرے ہیں, مطلب اتنا عبرت آمیز سبق کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ وہ سب سے پرعزم, سب سے اسٹرانگ آدمی فیملی کے, جو ہر ایک کا ہر کام نپٹاتے تھے, ہر مسئلے میں تسلی دیتے تھے, جب ان کو فون کیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے میرے سامنے بے بسی سے پرسوں, بائی پاس سے ایک رات پہلے, کہ سب سے کہنا مجھے معاف کر دے مجھ سے جو ہو گیا. پوری زندگی اس 2 دن جو ڈاکٹر نے ان کو دیے ہیں اور فیملی سے کنسنٹ سائن کرا لی کہ 30% چانس ہے یہ بچیں گے. میں یہ کہتی تھی اپنے ہسبینڈ سے کہ ان کو 2 دن بھی کیوں دیے, جلد سے جلد وہ فلم ان کے آگے گزرتی رہی, اور ان کو ہر ایک کی فکر کہ اس کا کیا ہوگا, میرے 3 چھوٹے بچوں کا جو ایڈمٹ ہے میرے ساتھ اس کا کیا ہوگا. یعنی بدترین طور سے اتنا بے بس میں نے زندگی میں کبھی نہیں کسی کو دیکھا. آپ کو پتا ہے کہ ہم انجیکشن لگا رہے ہیں, اب آپ کو بے ہوش کریں گے, ہم نہیں گارنٹی دے رہے کہ آپ واپس آئیں گے کہ نہیں, زیادہ چانس یہ ہے کہ آپ واپس نہیں آئیں گے. کسی کا اچانک ہارٹ فیلر یا کچھ ہو, آپ کو بتا رہا ہے ڈاکٹر کہ آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ یہ کرائیں. اور پرسوں رات ان کا بائی پاس ہوا الحمدللہ, کل رات کو فون آیا کہ وہ ہوش میں آ گئے ہیں. لیکن جو انہوں نے اس وقت جو بات کری اور جو میں ان کی آواز میں جو بے بسی محسوس کرتی ہوں, میں اس کو ایکسپریس بھی نہیں کر سکتی کہ ہی نیو کہ مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوگا. مجھے بتا رہے ہیں وہ کہ جی تمہیں بے ہوش کریں گے ہم, اور مے بی دس از یور اینڈ. میڈم 1 مہینہ ہوا ہے ابھی میرے والد کی ڈیتھ ہوئی ہے, تو مجھے نہیں پتا تھا. میں صبح یہاں آ گئی تھی مدرسے, تو شام میں میں جب گھر گئی تو بہن کا فون آیا کہ تم والد کو دیکھ کر آ جاؤ, ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے. تو میں فوراً ہی اسی وقت چلی گئی نا, تو جب روم میں میں داخل ہوئی تو میں نے سلام کیا, اور ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ جتنی بھی طبیعت خراب ہو ان کی کبھی نہیں ہوا نا سلام کا جواب دینا, بات کرتے تھے تو انہوں نے میری طرف دیکھا بھی نہیں اور سلام کا جواب بھی نہیں دیا. تم اسی وقت مجھے کچھ دل میں محسوس ہوا کہ مطلب ان کی طبیعت مجھے صحیح نہیں لگ رہی ہے, تو وہ بالکل نہ ایسے بچوں ٹکائے ہوئے تھے اپنے ہاتھوں کو اور کسی کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے اور پسینوں میں بھیگ رہے تھے وہ بری طرح سے نا. تو جب لائٹ آن کی کمرے کی تو میں نے ان کے ہاتھ دیکھے تو یہ نیلز جو ہوتے ہیں یہ پورے نیلے ہو رہے تھے تکلیف سے ان کے. جب اس سے میری نظر پڑی تو مستقل میں روتی رہی, اور آیت شفا کا کارڈ میرے پاس تھا, میں دم کرتی رہی نا ان کو. ان کی آنکھیں 1-2 بار میڈم کھلی تو ایسا لگتا تھا اتنی بے بسی کہ وہ اپنے پیاروں کو چھوڑنا بھی نہیں چاہ رہے, اور انہیں سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ ابھی کچھ لمحے بعد مجھے یہ سب کچھ چھوڑ دینا ہوگا. اور میری جو کیفیت تھی, میری والدہ, ہم سب دیکھ رہے تھے لیکن ہم کچھ کر نہیں سک رہے تھے, اتنی بے بسی. پھر میرے بھائی کھڑے ہوئے تھے ساتھ میں, تو میری تائی نے ان کو کہا کہ پہچانو یہ کون ہے, تو بتانے لگی کہ تو مجھے والد کہنے لگی کہ ہاں یہ ہے, پھر انہیں پیار کیا. پھر ایک دم آنکھیں کھلی تو بس میں نے کہا ابو میں نے آپ کی بہت نافرمانی کی ہے نا, مجھے معاف کر دیجئے گا. تو آنکھوں سے اشارہ کر دیا لیکن ان سے بولا کچھ بھی نہیں گیا, اور ان کی آنکھیں ایسی تھی کہ میں وہ کیفیت نہیں بتا سکتی, اس طرح اوپر دیکھ رہے تھے, اور اتنا جیسے بس مجھے شاید زندگی میں کبھی اتنا پیار نہیں آیا جس طرح سے اس وقت ان پر آ رہا تھا. اور میں اللہ سے کہتی کہ صرف ایک دفعہ ان کو زندگی دے دے, میں ان کی اس طرح سے خدمت کر لوں جیسے آج مجھے ان پہ پیار آ رہا ہے اس وقت, لیکن میں کچھ بھی نہیں کر سکی. پھر انہوں نے بس مجھ سے یہ کہا کہ اپنی ماں کی بہت خدمت کرنی ہے تمہیں. اللہ نے انہیں یہ موقع دیا کہ انہوں نے یہ لفظ بول دیے, پھر اس کے بعد ان کی ایسی حالت تھی کہ ڈرپ جو لگی ہوئی تھی وہ خود بخود نکل گئی اور خون نکلنے لگا. تو وہ کیفیت بھی دیکھی ان کی. پھر انہوں نے جب وہ لگانے آیا تو ان سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا, لیکن اس وقت انہوں نے اپنا ہاتھ زور سے پرے کر دیا کہ مجھے یہ نہیں لگوانی, اس طرح سے اشارہ کیا انہوں نے. پھر میں وہاں سے بس روتی روتی آ گئی کیونکہ رکنے نہیں دے سکتے تھے کسی کو. میں ہاسپٹل سے آ گئی تقریباً 1:30 بجے کے قریب. ان کی اس طرح ڈیتھ ہوئی. میرے بھائی تھے وہاں پہ موجود, میری امی تھی, میری تائیں تھی, لیکن کسی کو بھی خبر نہیں ہو سکی. صرف ان کے ہاتھ میں جو ان کا سانس لینے کے لیے وہ جو انہیلر یوز کرتے تھے وہ گر گیا تھا ہاتھ سے. تو بھائی کہنے لگے, نہیں تائما یہ سو رہے ہیں, ان کی آنکھ لگی ہے. تو میری تائی دیکھ چکی تھی اس سے پہلے, تو انہوں نے کہا نہیں تم ان کو سیدھا کرو, یہ ان کو کچھ ہو گیا ہے. تو میرے بھائی کہنے, تائما پلیز ان کو مت ہلائیں, یہ سو رہے ہیں. اور ان کی اسی لمحے ڈیتھ ہو گئی تھی. میری امی موجود تھی, میرے بھائی موجود تھے, لیکن کسی کو خبر نہیں ہو سکی. بس میں نے جو اس وقت فیل کیا نا کہ اتنی بے بسی ہوتی ہے کہ آپ کا ایک پیار ہے جس سے زندگی بھر آپ اس کے ساتھ کچھ بھی کرتے رہے, لیکن اس وقت آپ کو یہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ رک جائے ہمارے پاس, یہ جائے نہیں. اور بہت زیادہ بے بسی میں نے پہلی دفعہ اس وقت دیکھی, اس سے پہلے میں نے کسی کو بھی اس طرح سے نہیں دیکھا تھا. تو ہم سب کو بہت کیئرلی سوچنا چاہیے کہ جب یہ وقت آئے گا تو کس طرح سے آئے گا اور کیا ہوگا, کہ ہمیں ان کو بھی چھوڑنا پڑے گا جنہیں آج ہمیں زندگی میں نہیں, ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمیں انہیں چھوڑنا پڑے گا. میری والدہ سکھر سے آئی ہوئی ہیں. میرے بھائی کی پچھلے سال اچانک ڈیتھ ہو گئی تھی, تو میں چاہوں گی کہ وہ تھوڑا آپ کے ساتھ شیئر کریں. میرا بیٹا 34 سال کا تھا, بالکل جوان. اس وقت کوئی موت کا سوچ بھی نہیں سکتا ہے, اور اتنا فرما بردار, اتنی چھوٹی زندگی میں اس نے میرے ساتھ اتنی نیکیاں کری کہ ان کی زندگی میں ہی میں نے اتنی میری اس میں خدمت کری کہ میں نے اس کو بولا تھا کہ بیٹا آسم, بیٹا میں تیرے سے بہت خوش ہوں. شاید تو پوری بڑی لمبی زندگی میں بھی میری اتنی خدمت نہیں کرتا جتنی تو نے اتنی چھوٹی سی زندگی میں میرے کو خوش کیا ہے. خدمت ایک الگ چیز ہوتی ہے, جسمانی اور روحانی خوشی اور فرما برداری ایک الگ چیز ہوتی ہے. اس نے میری بہت فرما برداری کری. میرے 5 بیٹے ہیں, یہ جڑواں بیٹوں میں سے ایک تھا, ایک میرا جڑواں ہے, اور اس کی اچانک موت نے مجھے بالکل ختم کر دیا ہے. اچھا بھلا گھر سے نکلا تھا سکھر سے ڈیوٹی پہ فوت ہو گیا ہے. جمعرات کے دن سکھر سے نکلا ہے ڈاکٹر, وہ تھرسڈے کو رات کو گھر سے نکلے, سب بچوں کو خدا حافظ کیا. میری 2 بھابیاں ساتھ رہتی ہیں, ان میں دونوں کو کہا کہ بچوں کی بات پہ آپس میں نہیں لڑا کرو, بچے بچے ہوتے ہیں, آپ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سلوک سے رہا کرو. پھر وہاں جا کے اس نے میرے دوسرے بھائی کے ساتھ حیدرآباد میں رات گزاری ہے, نماز پڑھی ہے, صبح فجر کو اس کو اٹھایا ہے. پھر وہ جماعت کے ساتھ ہمیشہ نماز پڑھتا تھا. پھر فجر کے وقت وہ نماز پڑھ کے اور اپنے آفس کے لیے روانہ ہوا ہے جیپ میں اپنے دوست کے ساتھ. چھٹا جا کے اس کا جو دوست ہے اس کو آفس سے کسی نے بلا لیا واپس حیدرآباد, تو بائی چانس اس کو اکیلا گاڑی خود ڈرائیو کرنی پڑی. اور ہم لوگوں کو نہیں پتا کہ اس کے ساتھ وہاں کیا ہوا ہے. 2:45 بجے اس نے اپنی بیوی سے موبائل پہ بات کی ہے, اس کو کہا کہ ابھی میں سائٹ پہ جا رہا ہوں, 2:30 بجے 2:45 بجے میں واپس آؤں گا. اور جمعہ اس نے پھر راستے میں اس کو گجو کوئی جگہ ہے چھٹا کے راستے میں, وہاں پہ ایک چھوٹی سی مسجد میں اس نے جمعہ نماز پڑھی ہے, وہاں کے ساتھ نمازیوں نے ہمیں بتایا. اور اس کے بعد پھر 2:30 بجے ہمارے پاس خبر آئی کہ وہ نہیں ہے, گاڑی اس کی دریا میں گر گئی. اور وہ ہم لوگوں کو نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا. اور پھر دکھ اس چیز سے ہوا کہ جن لوگوں کا وہ آفیسر تھا انہوں نے اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا کہ اس کو نکال کے وہاں سے ایسی چھوڑ دیا. جب ہمارے پاس ہمارا بھائی پہنچا ایمبولینس میں, تو اس کو شلوار بھی نہیں تھی, اس کا انہوں نے خیال بھی اچھی طرح نہیں کیا. مطلب دنیا میں آپ کو چاہے سب لوگ جتنا بھی سلام کر رہے ہوں, آپ کی کتنی بھی تعظیم کر رہے ہوں, لیکن جیسے آپ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں وہ سارے عزت احترام رشتے سب ختم ہو جاتے ہیں. ویسے اس کے دروازے پہ 20 لوگ نوکر اس کے آفس کے بیٹھے ہوا کرتے تھے, اب آپ اس گھر کو جا کے دیکھیں وہی لوگ جو اس کو سلام کیا کرتے تھے ان کو ذرا اس کا خیال نہیں ہے. آپ بھی اس کی مغفرت کی دعا کریں. میں تو پروردگار بہت دعا کرتی ہوں کہ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا. میرا بہت پیارا بیٹا تھا, 4 بچے چھوٹے چھوٹے چھوڑ گیا جس وقت دنیا سے گیا. 3.5 ماہ کی بچی اس کی چھوٹی, سب سے بڑا بچہ 8 سال کا, جوان اس کی بیوی ہے. اتنی چھوٹی عمر تھی میڈم کہ اس کی پینشن بھی نہیں بن رہی ہے. تھوڑی سی نوکری تھی اس کے, اس کے بچوں کے لیے اس کی پینشن بھی نہیں بن رہی ہے. خدا تو ان کو انشاءاللہ ضرور پال دے گا اور انشاءاللہ یہ ضرور لائے گا اپنے. لیکن سبق تو ہم سب کے لیے ہے جو سوچتے ہیں کہ ابھی تو ہماری زندگی, ہم تو ابھی چھوٹے ہیں, آپ تو ابھی تو ہم اپنے گھر سے نکلے ہیں, ابھی تو یہ کام کر رہے ہیں. ہم لوگوں کو یہ پتا نہیں چلا کہ اس کے ساتھ وہاں کیا ہوا. میں وہاں اسپاٹ پہ بھی گئی تھی, ادھر کچھ خواتین دریا کی دوسری کنارے پہ کپڑے دھو رہی تھی. ان سے میں نے پوچھا کہ کیا ہوا, تو انہوں نے کہا کہ بس ایسے چلتے چلتے گاڑی پانی میں چلی گئی, اور اس کے بعد میرے بھائی شاید گاڑی سے نکلے, انہوں نے اپنا شاید جوتا بھی اتارا اور ایک دو ہاتھ انہوں نے مارے, عورتوں کو آواز دی کہ مجھے بچاؤ. اور کہتی ہیں بس, حالانکہ اس کو تھوڑی بہت سوئمنگ بھی آتی تھی, لیکن آج تک ہم لوگوں کو نہیں پتا چلا کہ وہاں اس کے ساتھ کیا ہوا. اس کی آج میڈم ایسے کسی چیز کو جیسے پکڑنے کی کوشش ہوتی ہے, فنگس تھا وہاں پہ پانی میں, تو وہ شاید کسی چیز کو پکڑ رہا تھا اور اس کے ہاتھوں میں فنگس آ رہا تھا پورا, تو آخر میں اس کے ہاتھ بھی. اس کی توجہ اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ موت کا فرشتہ جب آتا ہے اور وہ اپنے وقت پہ آتا ہے, وہ نہیں دیکھتا کہ کوئی ڈرائیو کر رہا ہے یا کوئی کھا رہا ہے یا کوئی کسی سے باتیں کر رہا ہے یا کوئی اور اس کی بہت بڑی مصروفیت ہے یا اس کے بچے چھوٹے ہیں. اس نے تو اپنے وقت پہ آنا ہے, وقت مقرر ہے. وہ بچی جو فوت ہوئی ہے اس کے لیے بھی اور انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے ریکویسٹ کی ہے, ان کے لیے بھی دعا کر لیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی مجلس کا اختتام, اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم واعف عنہم واکرم نزلہم ووسع مدخلہم واغسلہم بالماء والثلج والبرد ونقہم من الخطایا کما ينقى الثوب الابیض من الدنس. اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم وزوجا خيرا من زوجهم. اللهم ادخلهم الجنه, اللهم ادخلهم الجنه واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار, واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دنیا کی اے مسافر, منزل تیری قبر ہے, طے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے. دنیا کی اے مسافر, جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں چھوٹا سا تیرا دفنائے کس نے